Za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiejszy świat stara się zniszczyć fundamenty łączące Polaków. Mówił o tym marszałek Sejmu w specjalnym, wystąpieniu, odnosząc się do reportażu o Janie Pawle II. Polska przesuwa centrum bezpieczeństwa w ramach NATO w naszą część Europy, powiedział szef MSZ-u w wywiadzie dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Poznaniacy mogą mieć powody do radości po pierwszej połowie meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w wystąpieniu emitowanym przez media publiczne powiedziała, że dzisiejszy świat stara się zniszczyć fundamenty łączące Polaków. Elżbieta Witek podkreśliła, że pomimo wielu prób nie uda się zniszczyć polskich symboli, w tym wizerunku i historii Jana Pawła II. Dzisiejszy świat próbuje podważać nasze fundamenty, wystawia je na próbę, odwraca pojęcia i buduje fałszywych bożków. Czerpie ze złych kart historii. Jednak bardzo mylą się ci, którzy uważają, że damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, dla Polaków, tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem, światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym nie. Marszałek Sejmu odniosła się w ten sposób do reportażu atakującego Ojca Świętego, wyemitowanego w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych. Dzisiaj Sejm przyjął specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W obronie pamięci Ojca Świętego stanął też m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele polityki, duchowieństwa i nauki. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że Polska przesuwa centrum bezpieczeństwa w ramach NATO w naszą część Europy. Szef polskiej dyplomacji mówił w audycji W Otwarte Karty, emitowanej wspólnie w programie Pierwszym Polskiego Radia i w TVP Info, że nasz kraj to niezbędny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Nie można pomagać efektywnie dzisiaj Ukrainie, nie współpracując z Polską, ze względów oczywistych, chociażby tylko logistycznych. Nie można umacniać wschodniej flanki NATO bez współpracy z Polską, która jest najsilniejszym ogniwem, bez wątpienia najsilniejszym tejże flanki. Minister Zbigniew Rau mówił także, że Polska jako aktywny element wschodniej flanki NATO, kraj wydający najwięcej na zbrojenia w regionie i oferujący bezpieczeństwo humanitarne uchodźcom, poczuwa się do odpowiedzialności za swoich sąsiadów. Jesteśmy nie tylko biorcą, ale i dawcą bezpieczeństwa, podkreślił szef MSZ-u. Lech Poznań prowadzi w meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Kolejoszy awans do ćwierćfinału europejskich pucharów walczy z Djurgården. Na stadionie w Poznaniu jest Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Mateuszu, podsumujmy pierwszą połowę. Pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Lecha Poznań. No i jakby udokumentowaniem tego wszystkiego była bramka zdobyta przez Antonio Milicia po stałym fragmencie gry, dośrodkowanie w pole karne z rzutu wolnego na głowę Milicia. No i obrońca Lecha w 39 minucie wpakował piłkę do siatki. Do tej 39 minuty Lech nie stworzył sobie może jakiejś takiej stuprocentowej sytuacji. Jedynie groźnie strzelał zza pola karnego Filip Szymczak. Z problemami odbił bramkarz rywali. No i to w zasadzie byłoby na tyle, chociaż Lech kontrolował przebieg spotkania, to Lech posiadał piłkę częściej przy nodze i to Lech częściej był na połowie rywali. Druga połowa tego spotkania już się rozpoczęła, mamy 47 minutę, no i tutaj Kolejusz też rozpoczyna z wysokiego C, od stałego fragmentu gry, rzutu wolnego przed momentem rajd i indywidualna akcja Michała Skurasia, zakończona zablokowanym strzałem i rzutem rożnym. Teraz dośrodkowanie Joela Pereiry w pole karne, ale dobrze interweniują obrońcy ze Szwecji. Przed tym spotkaniem dużo mówiło się o tym, że Djurgården to jest drużyna zbliżona poziomem do norweskiego Bodø Glimt, z którym Lech grał w poprzedniej rundzie, no ale po tych 47-8 minutach gry śmiało można stwierdzić, że jednak Bodø Glimt stwarzało więcej sobie sytuacji i było większym zagrożeniem dla Lecha niż dziś jest Djurgården. Sport w Trójce już za niecałą godzinę relacjonował Mateusz Warianka. Rosja straciła ważny szlak handlowy omijający sankcje. Turcja zablokowała tranzyt zachodnich towarów na rosyjski rynek. Niezależny portal Meduza poinformował, że turecka służba celna przestała przyjmować do odprawy przesyłki, które przeznaczone są dla odbiorców w Rosji. Maciej Jastrzębski. Według rosyjskich mediów niezależnych część rosyjskich firm korzysta z podstawionych spółek w krajach zachodnich, które zakupują produkty objęte sankcjami, a następnie wysyłają tranzytem do Rosji przez kraje, które na to pozwalają. Portal Meduza napisał, że łączna wartość towarów, których tranzyt zablokowała Turcja, może przekraczać 3 miliardy dolarów. Już wcześniej rosyjscy dziennikarze śledczy alarmowali, że do Rosji docierają z zachodnich krajów m.in. podzespoły umożliwiające produkcję dronów wykorzystywanych do atakowania ukraińskich miast. Niedawno wspólnie rosyjscy i brytyjscy dziennikarze ustalili, że Iran potajemnie sprzedał i dostarczył Rosji 100 milionów sztuk amunicji oraz 300 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek prawie wszędzie będzie pochmurny, słońce pokaże się na Podkarpaciu, deszcz na południu i w centrum, śnieg na północy, minus 1 stopień na Suwalszczyźnie, do plus 6 w centrum i 13 na południu, ale gdzieniegdzie na Śląsku temperatura może wzrosnąć do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 95 zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia w poniedziałek od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A w dzisiejszej audycji, w kolejnym odcinku cyklu Katarzyny Guiskiej pod tytułem Trójka na kresach, opowiemy na przykładzie pewnej wystawy o zmianie w postrzeganiu Rosji w Polsce oraz o tym, jak wojna zmieniła tożsamość ukraińskiego społeczeństwa. Następnie w Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z Katarzyną Kobylarczyk, autorką książki Kobiety Nowej Huty, o ich roli w powstającym po II wojnie światowej kombinacie. Na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek radiowo-drogowego serialu. Jak chwilę temu zaznaczałem, w dzisiejszym kresowym cyklu porozmawiamy o ewolucji w postrzeganiu Rosji w Polsce oraz o tym, jak wojna zmienia tożsamość ukraińskiego społeczeństwa. Punktem wyjścia do tej dyskusji będzie wystawa zatytułowana Dzień Zwycięstwa Anatolija Jermolenki i Wojciecha Korkucia, która obecnie pokazywana jest w Żytomierzu. Trójka na kresach. Trójka na kresach, Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. W Żytomierzu można teraz obejrzeć wystawę Dzień Zwycięstwa, na którą składają się plakaty dwóch artystów, Polaka Wojciecha Korkucia i Ukraińca Andrija Jermolenki. Czy Dzień Zwycięstwa, bo tak zatytułowana jest ta wystawa, ma oznaczać nie tylko odzyskanie pełnej wolności przez Ukrainę jako państwo, ale także uwolnienie się społeczeństwa ukraińskiego spod kulturowej okupacji Moskwy. I właśnie o tym procesie, z którym mierzymy się w różny sposób, na różnych poziomach, my Polacy i oni Ukraińcy, będę rozmawiać z jednym z autorów wystawy, z Wojciechem Korkuciem. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. I z Robertem Czyżewskim, dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie. Witam panie redaktor, witam państwa. Nie jest łatwo rozmawiać o wystawie plastycznej w radio. No, będziemy starali się oczywiście opisać Państwu plakaty Wojtka Korkucia i Andrija Jermolenki. Pewnie większość z Państwa zetknęła się z bardzo słynną pracą naszego gościa. To taki żółto-czarny plakat Achtung Russia. On w sposób symboliczny podsumowuje zarówno współczesną aktywność tych, którzy przez całe lata mówili o prawdziwej naturze Rosji, jak i cały dorobek polskiej, jeszcze tej przedwojennej sowietologii, która też ostrzegała świat przed współpracą i zaufaniem do Moskwy. Plakaty Andrija Jermolenki bardzo do nich pasują. Ja mam wrażenie, że nawet uzupełniają się z plakatami Wojciecha Korkucia. I pytanie, czy Wojciech Korkuć się z tym zgadza? Od początku. Znaczy, dlaczego Dzień Zwycięstwa? No, ta wystawa była na szybko zorganizowana w Centrum Sztuki Współczesnej w ubiegłym roku i swoją odsłonę miała w Dzień Pobiedy, czyli na początku maja chyba, 8 czy 9 maja, więc jakby to było takie nawiązanie do Dnia Zwycięstwa, które się odbywa na Placu Czerwonym. Stąd ten Dzień Zwycięstwa, ale wiadomo, że miał mieć zupełnie inny wydźwięk. Na tej wystawie ja pokazuję plakaty, które robiłem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, bo pierwszy plakat, który tam jest pokazywany, to jest plakat nawet z 2004 roku. Raz Lenin, raz Stalin, raz Putin. Achtung Russia to jest 2014. W 2014 tam było jeszcze parę innych zrobione put in, put out. No a z kolei Andrii pokazuje plakaty, które były zrobione tuż po wkroczeniu armii czerwonej czy rosyjskiej na Ukrainę. Czyli po prostu, czyli to był jakby świeże refleksje, świeży komentarz do wojny, która się zaczęła na Ukrainie. No i te plakaty w jakiś sposób się ze sobą, mam wrażenie, uzupełniają. Jedne jest taki komentarz z pewnej perspektywy, a drugi jest jak gdyby bezpośrednio z miejsca, gdzie, o której ta perspektywa wcześniej wskazywała. Więc to wygląda moim zdaniem bardzo ciekawie. Spróbujmy opisać zatem plakaty Andrija Jermolenki, znacznie mniej znane w Polsce. Szkoda. No to jest na przykład plakat, który przedstawia niedźwiedzia zakutego wewnyki. Jest plakat, na którym widzimy wybuch atomowy z głową Władimira Putina. Jest też dwugłowy orzeł, właśnie z odrąbanymi głowami. Pan dyrektor Robert Czyżewski pewno opisze też inne prace Andrija Jermolenki. Głowy ma odrąbane siekierami, które sam trzyma we własnych łapach. Jest długi stół, przy którym uwielbia siadać Władimir Putin ze swoimi rozmówcami. Jeden z moich ulubionych plakatów Andrija Jermolenki, kiedy całe niebo pokryte jest jakby gołębiami pokoju, które stopniowo przesuwając się w górę plakatu zamieniają się w bojowe samoloty i jest podpis Russian Peace. Tak, Russian Peace. Tak. Jest bardzo ciekawy kolaż, zresztą Andrzej zrobił takich kilka, kiedy w ukraiński tryb wpisywane są charakterystyczne elementy różnych krajów i jest taki tryzub, który zamiast tego środkowego trójzęba ma warszawską kolumnę Zygmunta. To też bardzo ładnie i sympatycznie z polskiego punktu widzenia wygląda. Ale ja bym jeszcze uzupełnił coś. Tak. Ja bym jeszcze coś uzupełnił z tego, czym państwo mówiliście, bo ten Dzień Zwycięstwa, który był robiony w Zamku Ujazdowskim, to przecież nie wszyscy nasi słuchacze są warszawiakami i nie wszyscy wiedzą, gdzie jest Centrum Sztuki Współczesnej. To jest bardzo blisko rosyjskiej ambasady, a to był taki moment rzeczywiście w takim geście chyba lekko prowokacyjnym. Rosyjska ambasada zamierzała obchodzić Dzień Zwycięstwa, więc był to taki wkład Centrum Sztuki Współczesnej w te obchody. Ta właśnie wystawa... Jeszcze warto, że dwa plakaty, zarówno mój, jak i Andrzeja, były zrobione na fasadzie Centrum Sztuki Współczesnej i miały wysokość dwóch pięter. Gorąco zachęcamy do odszukania plakatów w internecie. Można je bez trudu odnaleźć. Dziś jednak chciałam uczynić z tej wystawy pretekst do rozmowy o wyzwalaniu się Ukraińców spod okupacji Moskwy na wszelkich poziomach, we wszelkich aspektach. O to właśnie chciałabym zapytać pana dyrektora Roberta Czyżewskiego, o proces, o to, w jaki sposób rok walki zmienił tożsamość społeczeństwa ukraińskiego. Ja przede wszystkim powiedziałbym, że te zmiany mentalne na Ukrainie, one zachodziły już wcześniej, a wojna je tylko przyspieszyła. Dosyć powiedzieć na przykład, że tam, gdzie jest Majdan, co to wszyscy znają, tak, centrum Majdanu, i to już tego symbolicznego, czyli owej rewolucji, był budynek związków zawodowych, ale nad tym budynkiem jeszcze 15 lat temu to był sowiecki herb, pomimo że była niepodległa Ukraina. Pamiętam, jak wzdłuż ulicy Szewczenki, na wszystkich, powtarzam, wszystkich słupkach oddzielających taki pas trawy zieleni od dwóch pasów jezdni, na każdy z nich był zakończony radziecką gwiazdą. Więc ta desowietyzacja Ukrainy postępowała. Widzowie akurat tej wystawy, czy audytorium wystawy pokazanej w Żytomierzu, też było dosyć specyficzne i według mnie było to audytorium być może jedno z najważniejszych dla opisania tej zmiany, a mianowicie byli to wicedyrektorzy szkół żytomierskich, kilkadziesiąt osób. Oni przyszli po to, żeby dowiedzieć się, jak to można potem swoim uczniom pokazać, ja do nich mówiłem właśnie. I to był wielki sukces szkoły ukraińskiej. Przez te 30 lat ukraińska szkoła na tym jałowym albo wyjałowionym tożsamościowo, jeszcze zatrutym polu postsowieckim, rozpoczęła bardzo konsekwentnie budowę nowego obywatela, z czego myśmy się chwilami podśmiewali, niesłusznie, kiedy Ukraińcy dumni byli z pierwszej konstytucji na świecie, jaką to oni mają, tak zwana konstytucja Filipa Orlika, ale przecież duma z takiej konstytucji prowadzi społeczeństwo w kierunku tego, że jesteśmy obywatelami, jesteśmy dumni, że mieliśmy pierwszą konstytucję. Rosjanie nie wiem, czy uważają, że jakąś tam kiedyś mieli, ale na pewno nie są dumni z tego powodu, że mieli konstytucję. I taka świadoma budowa tego ukraińskiego społeczeństwa zaowocowała oboma Majdanami, czego oczywiście Rosja nie mogła stwierdzić na poziomie mentalnym tego odrywania się Ukrainy. I to jest naprawdę głęboki powód agresji. Natomiast wojna przyspieszyła niesłychanie te procesy. Bo z drugiej strony Ukraina była szeroko otwarta na rosyjski świat, przede wszystkim przez język. No do tej pory znaczna część Ukraińców mówi po rosyjsku. Sami Ukraińcy czynią z tego obecnie ogromny zarzut. To jest tak prawie, że ludzie, którzy na co dzień rozmawiają po rosyjsku, czują się zobowiązani, żeby mówić po ukraińsku, ale są obrońcy Azowstalu, którzy mówią w języku rosyjskim. Pamiętam taki wzruszający wywiad, kiedy jeden z tych obrońców, jeden z ostatnich, jako ranny, wywieziono go helikopterem, udzielał wywiadu dziennikarzowi i widać było, że ten ukraiński idzie mu bardzo źle. I w pewnym momencie on mówi po rosyjsku, ja przepraszam cię, mogę mówić po rosyjsku. Dziennikarz mu na to pozwolił, ale to świadczy o tym, jak bardzo wewnątrz, właściwie każdego człowieka pojawiła się świadoma decyzja, a ja właśnie będę mówił w języku ukraińskim. Język rosyjski robił na Ukrainie za taki, powiedziałbym, język wyższy, za rodzaj takiego lingua franca, za język literatury wyższej kultury. Ukraińskość przez całe dziesięciolecia, może nawet całe wieki była spychana do poziomu tego, co na Ukrainie jest nazywane szarawary, szarawalszczyzna, czyli takie, no my byśmy to w Polsce to nazwali pewnie cepeliadą, spychanie w kierunku takiej prostej ludowości. Chłopaka kozackiego tańczą, w szarawarach chodzą, słoninę jedzą, wódkę piją. To był taki stereotyp Ukraińca. Mało tego, można powiedzieć, że ukraińskość w czasach carskich z czegoś takiego wyrastała, z tego kultu rzeczywiście chłopskiej chaty, i to była małorosyjskość. To znaczy sytuacja, w której czciło się, niemal ubóstwiało ukraińską ludowość, a z drugiej strony widziało się w niej pewną wersję Rosji, czyli tak zwaną małorosyjskość. To było coś, z czego, można powiedzieć, ukraińskość rozpoczynała. Stopniowo Ukraińcy się od tego odrywali, to można wskazywać Petlurę na przykład, czy ludzi, którzy rzeczywiście zrywali z tym w czasach komunizmu, wspaniała postać, tak choćby tak jak Wasyl Stus. Ale ta wojna doprowadziła do ostatecznej śmierci małorosyjskości. Małorosyjskość jako zjawisko zniknęła. Ale nie można jej prosto wyrwać z kultury ukraińskiej, no bo co zrobić na przykład z prozą Mikołaja Gogola? Gogol napisał Tarasa Bulbę, za co car mu zapłacił pieniądze, zaraz po powstaniu listopadowym. Jest to właściwie pamflet na Polskę, napisany przez człowieka, który jest genialnym artystą. Z ukraińskiego punktu widzenia Taras Bulba w sensie tożsamościowym robi za coś takiego jak u nas Ogniem i Mieczem. A Polaków opisuje tam fatalnie. No i teraz naszym słuchaczom myślę, że trzeba przywołać pewien obrazek, żeby pokazać, co się dzieje w ukraińskich głowach. Taras Bulba, bohater ciemiężony w czasach Rzeczpospolitej, ma dwóch synów, jeden z nich okazuje się zdrajcą. Staje po polskiej stronie, jak to tam się mówi, po stronie Rzeczpospolitej. Ojciec w finałowej niemal scenie filmu zabija tego swojego syna, wykonuje na nim egzekucję. Straszne tak swoją drogą. Stawiając mu pytanie, i co synku, pomogły ci te twoje lachy? I kiedy rozmawiałem z ukraińską dziennikarką i przypomniałem jej Gogola, no zaczęła się śmiać i mówi, że teraz u nich w środowisku krąży dowcip, kiedy teraz Bulba stawia sobie pytanie, i co synku, pomogły ci te twoje lachy? A ten z podniesioną głową odpowiada, tak, pomogły. Trzeba zrozumieć, że ta wizja Ukraińców, którzy teraz patrzą na nas, to jest przebicie się przez ten szklany sufit Tarasa Bulby, jaki Rosjanie skonstruowali, bo Gogol dostał za to tyle, że można było dwie wsie kupić. Dlatego też rozmawiamy o kulturowej okupacji Ukraińców przez Moskwę. I pytanie do Wojtka Korkucia. Co myślisz o drodze, którą pokonali Ukraińcy przez ten ostatni rok, ale przez te również ostatnie lata, gdy patrzysz na plakaty Andrija Jermolenki wiszące obok twoich? Jaki komunikat z nich płynie? No patrzę na to z takiej szerszej perspektywy, nazywając ten proces, że prawda zawsze zwycięży. Tylko ciekawe, jaki jest koszt tego zwycięstwa. Bo tak naprawdę przez tą wojnę to się okazuje, kto jest naród bratni, tak jak się nazywali Ukraińcy i Rosjanie ze sobą, oni teraz widzą to braterstwo, jak się rzeczywiście te sprawy mają w konkrecie, czyli w takim konflikcie. I to jest przejaw właśnie, i to długo trwało, niezależnie od propagandy, od intencji, od różnych porozumień gospodarczo, nie wiem, kulturalnych czy kulturowych, ale w tej chwili mamy konkret, to jest weryfikacja całej tej relacji, która w tej chwili ma chyba najważniejszą odsłonę i ona zaciąży na te relacje na najbliższe, nie wiem, dziesiątki lat, tak mi się wydaje. I to dotyczy zarówno relacji rosyjsko-ukraińskich, jak również polsko-ukraińskich. Wojciechu, gdy pokazałeś swój plakat, ten słynny plakat Achtung Russia, to on wywołał w Polsce naprawdę wiele kontrowersji. Byli tacy, którzy się oburzali, mówili, jak można tak jednoznacznie przedstawiać Rosję. Przecież Rosja to nie tylko polityka, to też kultura, sztuka. No a twój plakat, gdy stał się elementem debaty publicznej, no to już wiedzieliśmy, byliśmy bogaci w wiedzę o zbrodniach ludobójczych popełnionych przez Rosję i Rosjan w Czeczenii, o ataku na Gruzję, o ataku na Ukrainę, który wisiał w powietrzu. Jak zatem patrzysz na zmianę świadomości, która się w Polsce dokonała, zmianę świadomości Polaków dotyczącą Rosji i samych Rosjan? Plakat dokładnie został wyeksponowany w czerwcu 2014 roku i to była jak gdyby taka kropka na D w odniesieniu do tego, co ja byłem przekonany, że to jest kwestia czasu, co nastąpi. ale wtedy to było też odbierane jako plakat antyrządowy, bo wtedy jeszcze rządziła Platforma Obywatelska i obowiązała jakby doktryna po prostu jej pojednania się z Rosją, przepraszam, na trupach, że tak powiem, katastrofy zamachu smoleńskiego. No przecież to się, przecież nastąpił wielki reset i deklaracje przyjaźni, podpisywanie kontraktów gazowych do 2037 roku i Platforma robiła wszystko, żeby z Rosją mieć jak najlepsze, bliższe relacje. No i taki plakat zdecydowanie nie pasował. To też dlatego się zainteresowała tym przez jakiś czas prokuratura, ale po jakimś czasie chyba odpuściła. Ja byłem wzywany na policję i zeznawałem w charakterze świadka, no ale potem nie wiem, jak się zakończyła ta sprawa, ale trafiło to do prokuratury. A poszczególne elementy, tak naprawdę, bo tam jest kilka elementów, bo zarówno mamy, Rosja w języku angielskim, Russia, gdzie mamy te dwie litery charakterystyczne w nawiązaniu do Schutzstaffel, prawda, czyli komando SS, to wszystko powoli, tak jak obserwowałem reakcję, dojrzewało, bo na początku to ludzie powiedzieli, że to jest Putin jest może bandytą, może jest z KGB, ale to nie dotyczy całego społeczeństwa. Ale potem to się wydarzyło, jak w jaki sposób jest ta wojna na Ukrainie prowadzona, w jaki sposób społeczeństwo rosyjskie reaguje, jakie poparcie ma cały czas Putin, no to się okazuje, że to dotyczy całego społeczeństwa. Nie tylko wodza, który szkolił się w KGB, tylko po prostu całe społeczeństwo rosyjskie jest wychowane w sposób bandycki. I teraz już nie ma wątpliwości. Nikt już się tego nie czepia, że to powinien być tylko sam Putin wyeksponowany. To dotyczy całego społeczeństwa, które źle reaguje, które nie protestuje i które popiera tą bandycką wojnę. Każdy, kto patrzy na ten plakat, analizuje wszystkie jego elementy, bez trudu zobaczy, no, że on okazał się niemalże proroczy. Jest z nami pan dyrektor Robert Drzewski z Instytutu Polskiego w Kijowie. Panie dyrektorze, w jaki sposób zmiana tożsamości społeczeństwa ukraińskiego, pan to obserwuje tam, właśnie w Kijowie, na Ukrainie, może wpłynąć na zacieśnienie współpracy między państwami naszego regionu w duchu pierwszej Rzeczpospolitej? Bardzo jest trudno odpowiedzieć na pani pytanie, bo po pierwsze jesteśmy w bardzo dynamicznej fazie dziejów. I ta faza się nie zakończyła. Nie wiadomo, czym to się skończy, a zupełnie inaczej będzie, jeśli Ukraina tą wojnę wygra w sposób zdecydowany i na przykład zostanie przyjęta do świata Zachodu, a z drugiej strony zostanie wciągnięta w typowe dla Zachodu mody kulturowe. Może wtedy wyglądać to zupełnie inaczej. Inaczej, jeśli ta wojna będzie się przeciągała, będzie stałą wojną wykrwawiającą Ukrainę i wymuszającą niejako taką heroizację własnej postawy. No wariant jakiegoś takiego większego sukcesu rosyjskiego jest dzisiaj trudniejszy do wyobrażenia. Ale więc po pierwsze, powiedziałem, trudno odpowiedzieć, jak to może wyglądać dalej, ta droga tożsamościowa, bo to się zmienia w sposób dynamiczny i bardzo szybki. Z drugiej strony należałoby powiedzieć, że bardzo jest istotne, żeby ten wspólny polsko-ukraiński głos nie był tylko i wyłącznie głosem negacji tego, czym jest Rosja, czym jest rosyjskie imperium. A jeśli już ma taki być, to musimy bardzo wyraźnie wiedzieć, co negujemy, i co w związku z tym afirmujemy? Ja bym tutaj wskazał na pewien element, który w Polsce jest nie zawsze zrozumiany. Wielu obserwatorów jeszcze z czasów XIX wieku zwracało uwagę na kult w Rosji siły jako ostatecznego argumentu. Znaczy okazywanie siły jest dowodem na to, że to uprawomacnia władzę. Zupełnie inaczej reaguje polskie i ukraińskie społeczeństwo. Ukraińskie chyba jeszcze bardziej niezależnie niż polskie. To znaczy w sposób negatywny na okazanie przemocy. Przemoc nie jest legitymacją władzy. W Rosji dokładnie jest. To ostatnie zabójstwo rosyjskiego jeńca. Ja bym interpretował dokładnie w tych kategoriach. To jest demonstracja światu, że mamy prawo do władzy, bo możemy zrobić coś takiego i nic tam nie zrobicie. Ale jak na to zareagowali Ukraińcy? To żeby zakończyć jednak jakimś obrazem dosyć ciekawym, to ja mam cały czas w oczach pewien film, który stał się potem, filmik YouTube'owy, który stał się potem przebojem. Litewska grupa rockowa napisała, to był czytany wiersz przez autorkę ukraińską, młodą poetkę. Grupa rockowa litewska napisała z tego pieśń rockową. Młoda dziewczyna, studentka, rosyjskojęzyczna, w momencie Majdanu, to jest sam początek tego wszystkiego, to jest ten moment, kiedy pan Wojciech maluje swój plakat. Ona, stojąc na tle, mając za sobą Dniepr, patrząc prosto w kamerę, młoda, ładna dziewczyna, po rosyjsku mówi Rosjanom wiersz: już nigdy nam nie będziecie braćmi. I ten wiersz idzie potem dalej, dlaczego nam nie będziecie nigdy braćmi. I w pewnym momencie pada: może i wy jesteście ogromni, ale to my jesteśmy wielcy. Nie ma u was ducha, żeby się stać swobodnymi. I tak dalej, tam jest to wszystko wymieniane. U was jest car, a u nas demokracja. I tak, znaczy, cała seria tego, co dzisiaj staje nam się oczywiste. Ja co jakiś czas zaglądam na profil tej dziewczyny, co się z nią dzieje teraz, na czas ma rodzinę, ma już dziecko, pisze wiersze po ukraińsku. To już nie jest, powiedziałbym, taka kreolska zmieszana tożsamość, kiedy mówi po rosyjsku do Rosjan, że nie jesteście nam braćmi. Ale ten moment mitu założycielskiego, jakby tej przemiany w ukraińskiej kulturze, dla mnie takim momentem jest właśnie Anastazja Dmytruk, która Rosjanom mówi ten wiersz. Zresztą spotkał się z ogromną ilością rosyjskich odpowiedzi, czasami śmiesznych, czasami złośliwych wyjątkowo. Ponad kilkadziesiąt odpowiedzi było na ten wiersz Nastii Dmytruk. Nikogda nie budemo bratiami. No, przepraszam, powiedziałem to z ukraińskim akcentem, powinno to być po rosyjsku. Więc jeżeli jeszcze jestem tylko przy głosie, już mamy kończyć, to zwróciłbym uwagę naszych słuchaczy, że jakby chcieli znaleźć Andrija Jermolenkę, bo rzeczywiście pana Wojciecha bardzo łatwo znaleźć w internecie, to trzeba pamiętać, że Ukraińcy zapisują swoje nazwiska łacińską czcionką, ale mają anglosaską sposobę, metodę zapisu i trzeba pana Andrija szukać przez Y, Jermolenko. Gorąco oczywiście zachęcamy do odszukania w internecie plakatów i Wojciecha Korkucia, i oczywiście tych mniej znanych w Polsce, albo bardzo mało znanych w Polsce, plakatów, świetnych plakatów Andrija Jermolenki. Wojciech Korkuć, współautor wystawy Dzień Zwycięstwa, Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, i Katarzyna Gójska. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Trójka na kresach. And within the reach of my hand, she sounds asleep. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting hard. You love. A już teraz w literackim cyklu redaktor Tomasz Zapryt rozmawiać będzie między innymi o wizycie w Nowej Hucie gościa z kosmosu oraz odkryje, czemu niektórzy pracownicy kombinatu nie myli rąk. Trójka literacka. Zapytam teraz gościa Trójki Literackiej, panią Katarzynę Koblarczyk, autorkę książki pod tytułem Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy, o chyba najsłynniejszego gościa tej krakowskiej dzielnicy, gościa z lat 60. Gość przybył z orbity kosmicznej chyba, można tak to określić. Tak, rzeczywiście Nowa Huta była na trasie wszystkich najważniejszych wizyt PRL-u i kobiety z kombinatu metalurgicznego napisały list zapraszając Walentynę Tiereszkową, czyli kosmonautkę radziecką, która jako pierwsza kobieta wyruszyła w kosmos. Zaprosiły ją do Nowej Huty i Tiereszkowa rzeczywiście przyjechała, wizytowała kombinat, zachowały się zdjęcia z tej wizyty, więc rzeczywiście nawet goście z kosmosu u nas bywali. A czy odwiedzali też Nową Hutę właśnie jakieś osobistości ze świata polityki, głowy państw, które wizytowały Polskę i Kraków? Był Gandhi w Nowej Hucie na przykład. Był też de Gaulle. I ten wizyta Charlesa de Gaulle'a została zapamiętana bardzo, bardzo przez robotników kombinatu metalurgicznego. Oni zresztą, ci, którzy ją pamiętali, wspominali, że de Gaulle ściskał dłonie pracowników kombinatu i niektórzy z nich nie chcieli później tych dłoni myć, bo chcieli zachować pamięć tego uścisku. Tak, Nowa Huta rzeczywiście, ona była, ponieważ była takim sztandarowym miejscem w Polsce, więc tych wizyt miała sporo. Oczywiście też przyjeżdżali do nas wszyscy pierwsi sekretarze. To też często bywało tak. Również dbano chyba o usportowienie tych mieszkańców. Dowodem tego jest klub, który powstał przy tym kombinacie. Klub zresztą funkcjonujący do dziś, głównie znany z sekcji futbolowej. Tak, klub sportowy Hutnik oczywiście, ale Nowa Huta miała w ogóle bardzo mocną taką reprezentację sportową, ponieważ dbano o to tak jakby systemowo, to znaczy nie dość, że istniał stadion piłkarski, to był też tor żużla. Były też treningi bokserskie, między innymi, a nie przypomnę sobie, jak miał na imię, ale Dragan, taki słynny bokser, on też jest z Nowej Huty. To był Chyba Mirosław, ale głowy nie dam też. Właśnie, sport nie jest moją tutaj najmocniejszą stroną. No ale mieliśmy też znakomite gimnastyczki, Teresę Folgę, no i oczywiście tenisistkę stołową. Nie sprawdzimy tego teraz. Jolantę Szatko, naszą olimpijkę. Tak, i debliska szczególnie słynna w parze debliskowej. Natomiast dochodzimy tutaj do początków opozycji demokratycznej w PRL-u. Czy kobiety z Nowej Huty też odgrywały w niej jakieś tam kluczowe role w tych strukturach właśnie krakowsko-nowochódzkich? Tak, trzeba przyznać, że tak. I trzeba przyznać, że to jest jeden z takich najbardziej zaniedbanych, jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin tutaj naszej historiografii tej opozycyjnej. To znaczy rzeczywiście mamy taki stereotyp tego opozycjonisty, który w tej kraciastej koszuli z tym znakiem V, prawda, prowadzi strajk. I rzeczywiście zapomniano o tych kobietach, które w Solidarności działały, nie tylko w Nowej Hucie, w Polsce również, ale w Nowej Hucie także. My rzeczywiście mamy piękną tradycję walki opozycyjnej. I zwłaszcza kobiety tej Solidarności wyróżniają się w tych, jakby to dobrze nazwać, tych w dziedzinie pomocy, niesienia pomocy, ponieważ w Nowej Hucie oczywiście kombinat był takim bardzo mocnym miejscem oporu, ale trzeba było zadbać o tych, którzy strajkują i o ich rodziny. I w Nowej Hucie działało, zwłaszcza przy kościołach, w Mistrzejowicach, na Szklanych Domach, przy Arce Pana, działały kółka czy też organizacje pomocowe, które niosły pomoc strajkującym oraz ich rodzinom, również internowanym. Trzeba było zadbać o tych ludzi, którzy wylatywali z pracy na skutek swojej działalności opozycyjnej i nagle z wilczym biletem nie mieli z czego żyć. Więc rzeczywiście składano się na to, żeby jakoś im pomóc. No i tutaj ta rola kobiet była nie do przecenienia. One rzeczywiście to wszystko organizowały w bardzo piękny sposób. A jest jakaś taka charyzmatyczna postać kobieca właśnie, taka liderka tych działań opozycyjnych? Można wymienić jakieś takie nazwisko jedno konkretne? O, jest dużo. Ja opowiem o dwóch. Jest na pewno Józefa Parzelska, która działała w Mistrzejowicach. Ona sama ona jest bardzo skromną osobą. Ona bardzo nie lubi, że się tak ją gloryfikuje, ale rzeczywiście zrobiła bardzo wiele. W Mistrzejowicach. Mistrzejowica to było takie miejsce, gdzie działał ksiądz Jancarz, który stworzył tam coś, co funkcjonuje pod taką nazwą Państwa Mistrzejowickiego. Tam organizowano uniwersytet dla robotników, niesiono pomoc wzajemną, organizowano aptekę darów, które docierały z zachodu. I nad tym organizowano też spotkania w Dolnym Kościele, wieczory poezji patriotycznej, msze czwartkowe za ojczyznę, nawet własną telewizję mieli, więc mieli po prostu wszystko. To było tak jak niezależne opozycyjne państwo podziemne ówczesnych czasów, ówczesnych lat. No i właśnie pani Józefa Parzelska tam działała i jak się z nią rozmawiał, to ona tylko tak bardzo zdawkowo mówi, no tu pomagałam, tam pomagałam, tu jeszcze razem z innymi, bo to oczywiście wszystko razem z innymi, ale ona jednak, jak spojrzeć na to z zewnątrz, organizowała to wszystko. Była takim duchem, który to wszystko spajał. Więc o niej chciałabym powiedzieć. No i też o takiej pięknej postaci, jak pani Zofia Fugiel, żona opozycjonisty Kazimierza, która była, ona jest takim pięknym człowiekiem. Jak się ją odwiedza, to po jej mieszkaniu fruwa kanarek, kubuś, ponieważ ona go kiedyś dostała i powiedziała, ja go nie mogę trzymać w klatce, ponieważ on jest wolną istotą, a ja nie po to walczyłam o wolność, żeby kogoś więzić, więc rzeczywiście ona jest takim bardzo wolnym duchem człowiekiem. Ona słynie między innymi z tego, że zaniosła portret Matki Bożej, obraz Matki Bożej, do strajkującego kombinatu, ponieważ chciała, żeby można się było modlić w czasie strajku. To jeszcze na koniec zapytam, czy... Znaczy, postawię takie twierdzenie, może trochę ryzykowne, bo zagranicznym turystom organizuje się takie wycieczki po Nowej Hucie. To jest dosyć chyba popularne, bo to jest dla nich egzotyczne. Nawet moich trochę znajomych z zagranicy też odwiedziło Nową Hutę jako właśnie takie miasto zbudowane, wzorcowe miasto realnego socjalizmu. Czy z wygaśnięciem ostatniego pieca Nowa Huta nie straciła tego swojego właśnie specyficznego charakteru? Myślę, że nie. Myślę, że mało kto poza Nowohucianami zauważył to, że kombinat już nie pracuje. Kombinat jednak sam w sobie jest tak wielkim, a nawet nie gmachem, tak wielką jednostką, że nie da się go tak łatwo wymazać. On już rzeczywiście nie ma tego bijącego serca, to znaczy nie ma tego ostatniego wielkiego pieca, który jeszcze do niedawna pracował. Ale Nowa Huta jednak zachowała taki charakter niepowtarzalny. To rzeczywiście jest miejsce takie jak żadne inne w Polsce. Miasto zaprojektowane od zera, z przebogatą historią, z wieloma kontrastami. I rzeczywiście coraz częściej gościmy w niej turystów. Wydaje się, że ludzi coraz częściej interesują takie miejsca nieoczywiste. Ten Wawel troszkę się już przejadł. Ten rynek główny, taki pocztówkowy, to już wszyscy tam byli. Natomiast ta Nowa Huta dla osób z zachodu często jest takim miejscem tajemniczym, gdzie ten tajemniczy komunizm się rozgrywał. I to jest takie ekscytujące dla nich, że oni mogą tam przyjechać i zobaczyć, jak to było, porozmawiać, zobaczyć tych mieszkańców. Przez pewien czas my, mieszkańcy Nowej Huty, czuliśmy się trochę jak mieszkańcy skansenu. I tak nie tylko Nową Hutę zwiedzano, ale i nas zwiedzano. I byliśmy atrakcją jako ci ludzie, którzy przeżyli ten PRL. Więc wydaje mi się, że Nowa Huta nie straciła. Wydaje mi się, że wręcz zyskała. Od niedawna Nowa Huta, w tym roku zostało to uchwalone, jest pomnikiem historii. jest to oficjalna nazwa. Prawdopodobnie będziemy się starać teraz o wpis na listę UNESCO, miejsc dziedzictwa. Także wydaje mi się, że przyszłość dopiero przed nami. A zakończmy tą audycję stwierdzeniem turystycznym sprzed lat Stefana Friedmana, zresztą satyryka związanego też z Radio Trójką. On powiedział tak: bez paszportów i waluty jedziemy do Nowej Huty. Takie hasło UKU. Dziękuję pięknie pani Katarzynie Koblarczyk. Bardzo dziękuję państwu. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert. Trójka literacka. A w kolejnym poniedziałkowym odcinku cyklu redaktor Zapert rozmawiać będzie z krytykiem literackim Tadeuszem Lewandowskim o królowej polskiego kryminału Joannie Chmielewskiej. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. A teraz czas na ósmy już odcinek naszego drogowego radiowego serialu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Jestem, przepraszam za spóźnienie. Anusiu, nic się nie stało. Ojciec z Tomkiem montują naczepy. Jak w domu? Wszystko dobrze? No pewnie, a jak ma być? Zbyszek na pewno nie ma nic przeciwko? Przeciwko temu, żebym się realizowała zawodowo? Dziecko, ty lepiej dbaj o niego. Siedzi w domu i pracuje, a dzieci są w szkole. Mam w podomce dookoła niego jeszcze latać i mu usługiwać? Ja rozumiem, że w Wylotowicach czas płynie wolniej, ale w XXI wieku facet może sobie sam odgrzać obiad, tak? Melduję, że flota tiramisu jest gotowa do drogi. Cześć. O kurde. Co? Anka, wszystko dobrze? Czemu mnie wszyscy o to pytają? Dziwnie wyglądasz inaczej, te oczy. Tak wygląda kobieta po 30 bez makijażu, przyzwyczajaj się. Twoją Natalię też to czeka. Oj, Natalka, złote dziecko, prawdziwy skarb. Tomuś, co ona na to wszystko, nie gniewa się? Właśnie, Tomuś, co ona biedna na to? Zejdźcie ze mnie. A ja, jak ty się do matki wyrażasz? Normalnie, no tak się mówi od jakichś 20 lat. Tu wolniej czas płynie. O emancypacji też nie słyszeli. Cud, że zaprzęgami konnymi nie jeździmy. Ja tylko chcę, żebyście byli ze mną szczerzy. Czy wy na pewno dacie radę pogodzić pracę z całą resztą? Tak! Zaraz, czy ktoś mi w końcu powie, jaka jest trasa? Nie! Dopóki nie powiesz, jak twoje plecy. Możesz jechać? No co za pytanie? No pewnie, że mogę. No widziałam, jak 5 minut wiążesz jednego buta. Bzdura. Jak ty się do matki wyrażasz? Dobrze, czy w końcu możemy przejść do rzeczy? No dobrze. 2 godziny temu dostaliśmy zlecenie. Mamy 12 godzin, ale musimy działać jak w zegarku. Załadunek w Warszawie przy dużej budowie, rozładunek i nowy załadunek za Rzeszowem i wracamy. 2 ciężarówki. O, mało czasu. Jeśli będzie przestój na załadunkach, dlatego to... ruszamy już teraz. Ty i Tomek najlepiej od razu, a Ania i Darek... Właśnie, gdzie Darek? Co, na górze go nie ma. Nie widziałem. Czy on w ogóle wrócił wczoraj do domu? Dobra, dzwonię. Halo? Gdzie ty jesteś, baranie jeden? Dostałeś wiadomość o zleceniu? Jak ty się do brata wyrażasz? Co? Tak, tylko utknąłem w mieście. Skoczyłem na siłownię i chyba zgubiłem portfel. Zgarnęłabyś mnie po drodze, dobra? Wiesz, jak to jest. Nie wiem, jak to jest. Nikt nie wie. Dzięki. Wysyłam adres. Pa. Darek? Halo? Darek? Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Bartłomiej Magdziarz. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Dzisiejsza audycja dobiega końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam w imieniu Łukasza Szweda. W poniedziałek żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Katarzyna Fitz-Wojtkowska. Życzymy miłej nocy i do usłyszenia. If I die tomorrow, could you find it in your heart to sing? If my mother cries in sorrow, will you help her with the many things that she needs from time to time and day to day? So if I die tomorrow, will you know exactly what to say today?